terakhir ku di pintu besi. Lamanya ku terkurung sepi, membuang lamunan ku ayunkan kaki. Masih adakah pintu maaf di hati?